да здзіву шматгранны талент у Ігара Лучынка. І на выдатныя песні, і на пасады, і на ўзнагароды, і на званні. Як піянера, заўсягды гатовы. Пра рухавасць і зухаватасць Лучынка пісаў у свой час. Не, Лучанок не меў для ноты, усё, што мог, паклаў на ноты. Адзін заняў пасады ўсе і бранзавея па крысе. Была камісія па стварэнні, ці дакладней кажучы, па зацверджанні гімна Беларусі. Прапаноўвалася, ці мы выйдзем шчыльнымі рыдамі, ці магутны Божа. Як ні намагаліся, кіраўнікі камісіі адхілілі абедзве прапановы. Я разумею, чаму. Свербела самім напісаць. Хоць гімн павінен быць выпрабаваны часам, мець сваю біяграфію, а не пісацца пад чарговую ўладу. Думка мая пацвердзілася, калі аднойчы Лучанок патэлефанаваў мне і сказаў, што музыка гімну яго гатова. Я толькі дадаў, што ведаю, чые словы. Размова была кароткаю. Ігор Лучанку пісаў я шмат вітанняў. Было і такое. Кіпіць натхнення чугунку, вядзецца гаспадарка планава. І пішуць тэксты Лучанку усе ад Лукшы до Лукуянава. Смакуе менскую прапіску, а песню чуе па-расійску.